तेरी कमर पे मेरा हाथ, हाथ ये मेरा करे शैतानी, वापस घर पे चलना यार। एक दो तीन चार, तेरी कमर पे मेरा हाथ, हाथ ये मेरा करे शैतानी, वापस घर पे चलना यार। मैंने सुना है कि यहाँ पे एक ना थीम रेस्टोरेंट खुला है, एंड यू नो व्हाट, इट लुक्स लाइक कि वो प्लेन है। प्लेन पर रेस्टोरेंट है ना? एग्जैक्टली। मेरे सैया सुपरस्टार।